ذراف ابن خدیج رضی اللہ عنہ روایت تے قارن فرمائی کننا نسول العصر ومونگا چی مونگ با دمازیگر مسکولو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا سمتن حر الجزور ابیا بوخ زبح کریشو فتقسم عشرا قسمن عشرا قسمن نو لس ٹکڑی بکڑی لس زایا با تقسیم کرے شوخ سمتت با خوبیا با پوخ کرے شو فنا کلو لحمن نزویجن مونگ با پخاو ریتا غوخ خوڑا قبل مغیب الشمس علا بنور ڈوب شوینو تو دیکھیں گو ربازی تاویلات کری خواہدہ سے علماء لکری جدا خنداؤ انتی وی ارائی دیر چاخو نو ټول څه کسابان خو نو صحابه تاسو لوام اګه کساب هم دي حضرت کساب راول او خدي زبکه ټوټي دي کی او ته ما خام نه مخې په یو ګنټه کې ته علالو لم نشي په یو ګنټه کې د صحابه موز بچون کی اوسه پارابو کې د مازیګر موز شوشي نو ما خام پورې پاو کم درې ګنټې ټېب وی دونی به ګنټې ټېب وی نو دې په کې یو چا او درې دل نو دا سیو چو وخت ډیرو دا الله حبیب با دا مازیگر موز دمرا وقتی کولو اوخ با زبح شو ابیا با آغد لس زای تقسیم شو سرمن تلری کوا ابیا با پوخ شو امونگ با پخو خو خوڑا لابنور روب شوینو متفقن علیهی دا حدیث د امام بخاری او امام مسلم رحم الله ذکر کړي دیو جن غره امام ابو حنیفه رحم الله د مثلین او نفس د مازیګر د موز وخ ویلو خو پای کې صاحبین عمر ګرځیان نه کړي بلکې امام سه ممسکړي رجوی کړي ا فتوا د محققین او احناف هم پدیدا چې مثل اول نفس د فی الزوال نه علاوه بیا د دغه ټیم ختم دی د ماسپخین او د مازیګر داخل له وان عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال مکثنا ذات ليله مونږ انتظار کړو وخت مو تیر کړو یو شپان انتظرو رسول الله صلی الله علیه وسلم انتظار مو کولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صلات العشاء د موز نماز ختن الاخر اخرنی فخرج الینا روت الله حبیب مونتا حين ذهب ثلث الليل کله چې درې مې صد شپې تیر شو او بعد هو یاد نه پس فلا ندری نو مونږ لپت نشتا صحابه مونږه علم الغیب نیو چې د سوجنه پیغمبر کور کې سارو اے دا مسله د یو صحابي مرتبه ته د ټوري دنیا داولیا نرسی ابیا تاویزګر بوله سو رسی چې دی وي پچا تا چا تاویزګر جادوګر بسو ور رسی چې هغه وی دا خو به ستاره شغلا کړي پلانیزه کړه عذب نصیب معلومو مو تاویزونه رو باس ګر صحابوي فلا ندري مونږ ټول لپتن واشهون شغله چې آیا سشیو چې دی مشغول کړو فی اهلی په خپل بال بچ کې او غیر ذالک یاد دینا بغیر بلشیو فقال الله حبیب فرمایلی وحین خرج آکل چروتو دو حجری شریفینا انکم لتنتظرون صلاتن وی بیشک تاسو خامخا انتظار کوئی دو مزماین تظرها اهل دین غیرکم انتظار ندکڑی و دین والد دی تاسو نبغیر دا مستاسو خصوصیت تے ولولا ان يسقل على امتي کچری دانوی چه خبر بدر نشی زما په امت لسولیت بهم هذه الساعه ردان ماسوتن مزمم بدی وخت کی کول دائما ثم امر المؤذن به مؤذن ته حکم کو فاقام فاقام الصلاه اقدم اقامت کو وصلى او د الله حبيب مزکو رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړه دې امام مسلم رحمه الله وان جابر بن جابر رضی الله عنه روایت ان جابر بن سمره رضی الله عنه روایت ته قال فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله رسول صلی الله علیه وسلم صلی الصلوات منزون به کل منزون نه هو من صلاتکم داس نزدین نزدې تاسو د منزون سره و تاسو د اوقات مغه سره برابر دي وکانو یوخر العتم خود ماسختن مزبه رستو کولو بعد صلات کمشن پس دی مزد ماسختن تا سنس لغن تی اگر دایات لری دلتے ماسختن تا عتموی پر بعد روایاتو کی دینا من راغلی نو لما اولی کری آغا نهی تنزیحی دا تحریم ندا او خلاف یا اولاده عتموی الورت و کراحت تنزیحی دے نو جواز ور سرجم کی وکان یخفف الصلات ود الله حبیب چکل امام بو نو مزب سکولو تخفیف به کولو اے غالب د الله د حبیب په مس کی تخفیف هو کرے ګره او غدوالم کړي رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړه امام مسلم رحمه الله وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد صلی الله علیه وسلم